Mix Radio. Hotel Radio. Dit is de toestand in de dans. The DJ's list. Miss Thing, there is no guest list tonight. Oh. Lonely people, lonely. Lonely people, lonely. Aflevering 6 van de Toestand in de Dans op Radio Rijnmond. Hallo, Ronald Molendijk hier met het hele team. En er is er nog één jarig. Ronnie Stuts viert zijn verjaardag vandaag. En er is er ook één ziek. Marcel Wijnstekens ligt gewoon ziek op bed. Of hij doet alsof dat hij ziek op bed ligt. Want verleden week hebben we hem behoorlijk te grazen genomen over zijn iets wat vreemde plaatkeuze. Maar goed, daar kan die man ook niks aan doen. We hebben vandaag een aantal mensen aan de lijn hangen. Harry Hameling komt via een telefoondraadje vertellen over Motel Moziek. Dat wordt nu, op dit moment, as we speak, gelanceerd met een speech van hem en een soort ondervraging, geloof ik, van de wethouder. We gaan iets horen over je hamster die overboord kan. We gaan het hebben over het gehoor van Rotterdamse jongeren, maar misschien ook wel Nederlandse jongeren. Er schijnt brand geweest te zijn. Er schijnen clubs gesloten te worden, discotheken. We hebben 5 minuten Ted Langebach. Kortom, we zijn begonnen. Je luistert naar de nieuwe Basement Jacks, Hey You. En dit is ook alweer een remix. Zo snel zijn wij er gewoon bij. Ik weet niet of dat je vandaag buiten bent geweest. Het was gewoon 20 graden en het schijnt morgen nog warmer te worden. Dat betekent dat de strandtenten ook open gaan. Iedereen kruipt weer langzaam uit zijn winterslaap. En dat betekent ook dat het tijd is voor dit soort warme muziek. vertelde het in het intro al een klein beetje. We hebben dadelijk een interessant onderwerp over discotheken die om ons heen allemaal sluiten. Dat zijn al een beetje de discotheken in de polders. En gelijk belt de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland om even te vertellen dat hij het hier helemaal niet mee eens is. Dus die trekken we dadelijk in de uitzending. En we zijn nu naastig op zoek naar Harry Hameling van het Motel Muziekfestival. Man, we hebben het zo druk. Zo'n leuk vak. Heerlijk. Nu mag ik deze plaat afkondigen. En dan is het vak ineens een stuk minder. Normaal gesproken mix ik de plaatjes aan elkaar. En nu moet ik gaan vertellen dat dit is gemaakt door Denis, met één N. Naidao No. Iets in die geest. Ik vind het wel een te gekke plaat. We hebben even in de uitzending iemand die zijn of haar geld verdient met het runnen van een strandtent. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Wie heb ik aan de telefoon dan? Evita Post, hallo. Evita, hallo. Waar kom je vandaan, Evita? Ik kom zelf uit Schipluiden. Oké. Okay. En ons strandtent is Element Beach in Schravenzanden. Oh, die ken ik. Die ken jij, hè? Ja. Wij vroegen ons hier net gelijk af, wat doet een strandtent-eigenaar, Lesse in dit geval, ja, in de winter? In de winter? Ja. Nou, allereerst bijkomen van de zomer. En ja, iedereen zal dat anders doen, maar wij doen dat lekker door flink op vakantie te gaan. Dit jaar zijn we naar Thailand geweest en daar ben je wel lekker weg, maar je bent natuurlijk altijd met je tentje bezig. Dus daar kijken we op onze ogen uit en doen we ook de inspiratie op natuurlijk. Ja. En ja, daarnaast heb je weer tijd om al je sociale contacten weer eens aan te halen. Dus lekker met vriendinnen uit eten en op stap en leuke dingen doen. En met familie. En we hebben ook nog wel gewerkt in okay, een krankcafé van een vriend van ons. Dus ook nog wel een beetje nuttig bezig geweest. Wat ik altijd denk is dat als het eind van de strandtentseizoen, het strandtentseizoen, daar is, dan begraven jullie toch zeker heel die tent? Nou, dat zou wel heel makkelijk zijn. Dan hoef je alleen maar één dag een showfall in te huren. Ja. Maar helaas, dat mag dan niet. Want het kustgebied moet gewoon in de winter weer helemaal vrij zijn. Dus we moeten het afbreken elke winter. Ja. Echt? Ja, alles moet weg zijn. Dus we gaan altijd zo rond 2 oktober daarmee beginnen. En dan zijn we een maandje aan het afbreken. En dan staat er gewoon helemaal niets meer op het strand. Dus gewoon weer één zandvlakte. Oké, Leon Brouwer, onze technische man die altijd alle gadgets vertelt hier, die zit met een brandende vraag. Oké, vraag. Ja, jullie zijn al bijna 2 weken open nu. En zaterdag gaan jullie de officiële opening. Wat gaat er precies gebeuren? Ja, we hebben zaterdag als openingsfeest. En dat heet Element Beats. Dus met B-E-A-T-S. En onder die naam gaan we dus deze zomer een aantal grote feesten geven. Om te beginnen zaterdag, 14 april, met een aantal DJ's. Warren Fellow van Awakenings en Extrema ook. En wat resident DJ's, zeg maar, van Element Beach. Andres Rijgensberg, Silo en Dunka de Le Funk. Okay. Dus het wordt een goede avond, goede muziek. Echt niet één uitschieten, maar gewoon mooi opgebouwd allemaal. Een beetje dezelfde stijl. Ze willen eigenlijk niet dat ik ze helemaal in een hoekje druk. Maar ik denk dat het een beetje techno, minimal, een beetje electro zal zijn. Die stijlen die blijven terugkomen? Of gaat ieder feest dat je een aantal thema's krijgen? Of is dat zeg maar jullie ding de komende tijd? Ja, nee, dat wordt wel ons ding de komende tijd. Ja, dat vinden we zelf ook te gek. En ik heb ook wel gemerkt dat een muziekstijl is die ik vind het zelf gaaf. En die kan gewoon heel goed op dansen. En ik denk dat het voor het strand ook wel gaaf is. Dus, laatste vraag? Ja. Het feest begint om 9 uur. En het duurt tot 4 uur. En kaartjes zijn aan de deur te krijgen. En entree is €5. Oké, zoals ik al zei, laatste vraag. Hoe lang werk je nou op zo'n dag? Want iedereen denkt natuurlijk dat een discjockey een wereldbaan heeft. En dat is ook zo. Okay. Maar dat houden we tussen ons. Maar daarna wil toch volgens mij iedereen strandtent-eigenaresse worden. Gewoon iedere ochtend lekker in je hangmat wakker worden op het strand. Een beetje met die stoelen schuivelen. Klein beetje opruimen en dan je knip open en dan komt het vanzelf binnen. Of niet? Nou, zo ongeveer. Nee hoor. Nee, het is echt hard werken. Dat is gewoon zo. Zeker met warme dagen. Dan begin je gewoon lekker om een uurtje of 8 met alle kussentjes buiten leggen, de parasolletjes buiten zetten, alles klaarmaken achter de bar in de keuken. Ja, en op zo'n warme zomerdagen duren die avonden natuurlijk soms wel tot een uurtje of 2. Nou, dan kan je alles weer opruimen, peuken rapen en dat soort klusjes. Dus dat zijn wel hele lange dagen. Dus ja. Dus het is gewoon serieus hard werken. Ja, dat is waar. Ja, maar op dagen als vandaag kunnen we zelf ook wel van het zonnetje genieten hoor. Dus dan kan je weer een beetje bijkomen. Oké, dat was het voor deze keer. We komen binnenkort allemaal een keertje kijken. En met jou is het strandseizoen officieel geopend. Oké, super. Dankjewel. Bedankt. Hoi. Hoi, hoi. Now move. Now this limousine in which we ride has plenty of car seats. filled with harmony, peace, and the love for house beats. So as the music and the bass line explode inside your chest, move to the vibe and know that you are blessed. Now move, now move, now move. Net achter dat we hier eigenlijk wekelijks een pre-party hebben. Dit is de toestand in de dans. Je kan en je moet reageren uit het volgende e-mail-webadres. Dans, D-A-N-S, op zijn Nederlands, op zijn Rotterdams, @rijnmond.nl. Wat een vreemde plaat is dit, zeg. Lijkt Herbert wel. We hebben nog heel veel dingen te doen. We gaan bijna praten met Harry Hameling. De man, echt de man achter Motel Mozique. Waar moet je heen dit weekend? Vervolgens gaan we ook nog even naar de partyagenda luisteren. Dadelijk krijgen we nog 2 minuten Ted Langebach. We gaan nog 1 keer zeggen dat Marcel Wijnsteken ziek is. Maar niemand die je mist. Dat maakt ook helemaal niks uit. We gaan het hebben over gehoor van jongeren. Maar we gaan nu vooral het gehoor van jongeren behoorlijk om zeep helpen. Hup, op naar die knop. Als je wel eens naar de Muppet Show hebt gekeken, dan had je daar vroeger zo'n nieuwslezer. Eddie the Eagle heette die. Nou, die hebben wij hier ook. Die ziet er wel hetzelfde uit, maar hij heet anders. En die vertelde mij net dat er een vrachtwagen is uit de bocht gevlogen in de botlek. En voor hem draaien we deze plaat. Want het is toch wel redelijk sneu als je met je vrachtwagen geladen met olie uit de bocht vliegt. En dit nummer heet dan ook Moving Like a Train. Voor de vrachtwagenchauffeur. Er is één man in Rotterdam die dit weekend extreem belangrijk is. En dat is, Harry Hamerling. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo, Harry Hamerling. Hallo, Harry. Nou, je hoort nu op de achtergrond de noise van Motel Mozaïek. En daartussen staat Harry Hamerling, hoogstwaarschijnlijk met zijn telefoon in de lucht. Harry? Ja? Ja! We hebben Harry Hamerling in de uitzending. Ik kan je heel slecht verstaan. Oh, heb ik dat? En nu? Ja, een stuk beter. Een stuk ook beter. Als ik uit de herrie loop, dat scheelt best een hoop, merk ik. Dat scheelt zeker. Ja, hoor, van een rust. Harry? Ja? Jij bent op dit moment natuurlijk de belangrijkste man in Rotterdam dit weekend, want jij bent meneer Motel Mozaïek. Ja, ik organiseer het, ja. Ja, dat klopt. Ja. Wat is Motel Mozaïek, Harry? Want iedereen ziet de borden in de stad. Ja, dan heb ik meestal 5 minuten nodig om het te vertellen. Maar het is eigenlijk gewoon een tof festival waar heel veel dingen samenkomen en alles dwars door elkaar heen. Dus het is niet alleen popmuziek en DJ's, maar ook beeldende kunst en theater. En de wethouder die heeft het net geopend, het festival, en die had het over het leukste festival van Rotterdam. Maar ook, het is ook wel een heel gek festival, zei hij. En dat klopt denk ik wel. Er zit eigenlijk ook wel heel veel gekte in. Oké. En zeg maar, uit de mond van wethouder Kaya, is dat een compliment? Ja, omdat hij daarna allemaal voorbeelden noemde. En weet je wel, we laten ook een deel van ons publiek slapen. Ja, dat heb ik gezien. In de kunst, ja. En dan hangen we bijvoorbeeld grote tenten op aan gebouwen. In de Witte de Witstraat? Ja, waar mensen dan in slapen, weet je wel. Ja, dat is toch wel een beetje gek eigenlijk, of niet? Ja. Ik ken weinig organisatoren van festivals die mensen uitnodigen om in een tent te komen slapen. Ja, en dan aan een gebouw ja. Hangt het ook nog 5 meter hoog, ja. En wat ik heb begrepen, wat ik extreem vreemd vind, bestaat een kans dat je tijdens het luisteren van een bandje geëlektrocuteerd wordt, als je dat überhaupt al zo uitspreekt, door de metro. Klopt dat? Ja, ja we gaan op dat station bedoel je? Ja. Ja, dit jaar is het festival zeg maar in Of Corso, Lantaarnvenster, Rotown, de Rotterdamse Schouwburg, Ten, CBK, de vader van Too Many DJs. Papa DJ? Ja, Zaki de Walen, dus echt hun vader hè, van Too Many DJs. Die komt ook DJ'en in Grand Central Hotel. Oké. Okay. Dan gaat hij slow dansen, extravaganza doen. Ja, die man is 65, echt waar. Oké. En daarnaast gaan we op Station Hofplein een heel project doen. En dat is eigenlijk omdat we met het festival het altijd over gasvrijheid laten gaan. Station Hofplein, bedoel je dan gewoon het metrostation? Nee, waar de Randstadrail nu rijdt. Dus dat was vroeger echt een NS-station. Juist. Dat is nu het Station Hofplein daarbij achter de Hofplein. En waar zeg maar het luchtspoor, waar de hofbogen onder zitten. Oké. Okay. En daarboven op dat perron, dat is een ongelooflijke, ik vind een heel tof stuk van Rotterdam. En dat is rauw en echt een desolate Rotterdam stuk. En wij gaan er eigenlijk gewoon op een plek die helemaal niet mag komen, gaan we een festival doen. Ja. En onder andere met Duvel Duvel. Dus toch wel een van mijn favoriete hippelbands uit Nederland. Heb jij ook trouwens, even tussen ons hoor, maar even voor de luisteraars totaal niet interessant, maar die hele mooie cd-verpakking ooit van ze gehad, die je uit kan klappen dat kartonnetje? Ja, Apenrots. Mooi. Nee, Apotheek. Ja. Oké, voor niemand interessant, maar voor Nederland, ja. Ja, oké. Heb ik ook nog een andere vraag, want nou, jij ben je helemaal van Motel Muziek, dus het volgende is misschien helemaal langs je heen gegaan, maar ik kreeg een uitnodiging via dans@rijmond.nl, dat volgende week is er een groot gesprek ergens, ik geloof in de Unie, op dinsdag, woensdag, whatever, het mislukken van de integratie in de dance. Ik krijg het niet eens mijn bek uit, dus kan je nagaan. Ja. Ja, ik heb het gelezen en gehoord. Het is, ze hebben de naam Mixlukt ervan gemaakt, dus met een X. En ik snap wel waar het vandaan komt, maar ik vind het... ik ben het er eigenlijk niet zo mee eens, laat ik het zo zeggen. Ik vind het eigenlijk ook wel grotendeels bullshit, moet ik eerlijk zeggen. Als mensen het er niet mee eens zijn, dan moeten ze dus... Weet jij, dinsdag of woensdag, wanneer is het precies? Volgens mij dinsdag de 17e, als dat bestaat. In de Unie? Ja. Oké. Okay. Ja. Heb je nog andere dingen die je kwijt wil? Want er brandt hier iemand van verlangen om je nog de laatste vraag te stellen. Ja, nou, wat ik wel tof vind om te vertellen is dat we... kijk, Motel Muziek is een festival wat vooral wel toch bekend is van popmuziek en... Weet je wel, Anthony and the Johnsons hadden we, maar ook bands als LCD Sound System en Scissor Sisters als eerste. Ja. En dit jaar hebben we op het dancegebied toch ook wel een paar hele aardige, vind ik zelf, met Goose, Digitalism. De papa van Too Many DJs vind ik toch ook wel leuk. Zeker. En op de site van motelmuziek.nl kan je alles zien. Maar, kan je even Motel Muziek even spellen? Ja, Motel, zoals Motel met een M van Maria. Ja, ja. En dan Mozaïek, Mozaïque. Oké. Op zijn Frans. Harry, één vraag nog. Je zegt van dat gekke festival in Rotterdam. Het is al een aantal jaren succesvol, maar waarom ga je er niet mee naar andere steden? Ja, kan zoiets geks alleen in Rotterdam? Ja, nou die vraag krijg ik heel vaak. En kijk, voor mij als ik heb het wel bedacht, maar ik Motel Muziek wordt echt gemaakt door heel veel mensen uit de stad Rotterdam. En het is zeg maar ooit ontstaan door samenwerking met de programmamakers van Nighttown en de Schouwburg en Centrum Beeld en Kunst. En dat, ja, weet je, het kan wel in een andere stad, maar dan wordt het gewoon heel wat anders. Want dan heb je andere mensen. Ja, ik word even afgeleid op straat door iemand die me een visitekaartje geeft om foto's te gaan kijken van vanavond die hij gemaakt heeft. Dus altijd handig. Jij zegt gewoon, motelmuziek is Rotterdams en het blijft gewoon Rotterdams, punt. Ja, en ook al omdat, kijk, we zijn wel een heel internationaal festival en we hebben echt, ik geloof 60 bands, bijna allemaal uit het buitenland dit weekend. Ja. En, maar daarnaast is Rotterdam echt ook onze inspiratiebron. Weet je, het feit dat we op station Hofplein notabene een project gaan doen onder de naam Perron Mosaïek. En dat heeft allemaal weer met het architectuurjaar te maken waar we nu in Rotterdam mee geconfronteerd worden. Ja. En weet je, ik vind het weer interessant om daar dan mee aan de gang te gaan. En ja, kijk, en dat kan ook in een andere stad hoor. En, maar dan wordt het gewoon een heel ander festival. Dus wij zijn gewoon trots dat wij Motel Mosaïek huisvesten in Rotterdam. Ja, ik wel, ja. Oké, okay, nou, ik stel voor dat jij nu gewoon gaat genieten van die eerste glorieuze momenten. En ja, ik heb voor jou gewoon de nieuwe LCD Sound System klaarstaan. Kijk, hoi. Dat is het betere werk. Oké, okay, ik blijf wel even luisteren. Okay. Dat is erg goed, dat nummer. Ja, hoi, hoi. Hoi. coach. One just clock me. Yes, me a big booty. They sweet like tutti frutti. Lip you dance like Jerry. Angel L.O.I. I'm screeching. What a baby monkey to shop. Jump on stiff on the rock and up. Body freeze him up, me throw up. Them boy, easy for corrupt. Cause it is some girl get empty. You me them try to shock your party. Love, but they want to beat me. There is no need to come. Eerste uur toestand in de dans, aflevering 6, zit er bijna op. Rechts in mijn ooghoek zie ik onze eigen Eddie the Eagle, de nieuwslezeraar. Hoe kom ik daar nou weer bij? Ik ben nu plotseling Eddie dus the Eagle. Online inmiddels, en dat betekent dat ik moet opschieten. We gaan vertellen wat we nog meer gaan doen. We zijn door alle hectiek van Motel Mozaïek geen tijd gehad voor de gadgets. Die gaan we doen. Je moet even daarna blijven luisteren, want ik heb dan een papiertje voor mijn neus. Dit papiertje. En er staat dan altijd op in het kort wat de onderwerpen zijn. En er staat hier daadwerkelijk geschreven shredder voor je hamster. Partij voor de Dieren gaat hier niet van opknappen. Die knappen er sowieso niet zo van op, want de voorzitter daarvan moet binnenkort ook het veld ruimen. Opgeruimd, zeg ik. We krijgen nog Ted Langebach. Die komt natuurlijk 2 minuten zeuren over wat nu weer allemaal niet aanstaat. De rosé is net gearriveerd, dus wat dat betreft zit de sfeer hier goed in. We gaan nog even luisteren naar de nieuwe plaat van Gregor Salto en Madskills. Leon Brouwer heeft daar dansonderzoek verricht op de dansvloer, op de plaats waar het thuis hoort. Het schijnt ook erg interessant te zijn. En voor de rest krijgen we nog gewoon verschrikkelijk veel goede muziek. En we krijgen ook nog even de woordvoerder. Ik kan niet horen dat ik rosé gedronken heb. Bijna, dat gaat allemaal prima. De woordvoerder van Horeca Nederland komt ook nog even langs om te vertellen dat de discotheken helemaal niet sluiten. Nou goed, het zal allemaal wel. We zijn over een paar minuten bij je terug. How'd you get so funky? Nutley, funky, funky. How'd you get so funky? Nutley, funky, funky. How'd you get so funky?